program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla sprawcy śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie. Walki w obwodzie kurskim Ukraina kontratakuje. Sprawdzimy też tegoroczny kalendarz koncertów. W Wielkiej Brytanii wystąpi m.in. reaktywowana grupa Oasis. Sprawca śmiertelnego potrącenia 14-latka w Warszawie usłyszał już zarzuty. Będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu 25 lat więzienia. 43-letni kierowca busa był poszukiwany od piątku, a wczoraj w momencie zatrzymania był nietrzeźwy. Miał prawie 2 promila alkoholu w organizmie. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po 17 na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza na warszawskiej Woli, na oznakowaniu przejściu dla pieszych. Kierowca busa potrącił tam 14-latka. Nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Politycy wciąż komentują nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy na gali z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Prezydent bierze udział w ważnych wydarzeniach, a nie w wydarzeniach nie mających nic wspólnego z polską prezydencją. Tak sytuację komentuje doradca głowy państwa Łukasz Rzepecki. Twierdzi, że Andrzej Duda byłby obecny, gdyby odbyło się wydarzenie pierwotnie zaplanowane na ten dzień. Pan prezydent byłby na szczycie Rady Europejskiej, który pierwotnie miał się odbyć. Nie odbył się on dlaczego? Dlatego, że przez małostkową politykę premiera Tuska, który nie chciał doprowadzić zgodnie z ustawą do tego, żeby to pan prezydent przewodniczył tym obradom, a nie on. Decyzję prezydenta krytykuje obóz rządzący. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że taka postawa głowy państwa jest nie do zaakceptowania. Ja mam przed oczami ten obraz, gdzie premier Donald Tusk otwiera polską prezydencję. Wszyscy z tego jesteśmy dumni. Siedzą przedstawiciele Sejmu, Senatu, Narodu. Jest przewodniczący Rady Europejskiej, a w tym czasie Andrzej Duda pakuje narty i wyjeżdża jeździć na nartach. No, to się samo komentuje. Wczoraj, dzień po gali, prezydent był widziany na stoku narciarskim w Kluszkowcach. Podczas piątkowych uroczystości reprezentował go doradca Wojciech Gerwel. Ukraińskie wojska zajmujące rosyjski obwód kurski przechodzą do kontrnatarcia. Według Radia Swoboda pośrednio potwierdził tę informację szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Andrii Jermak napisał w internecie: kurski region, dobre wiadomości, Rosja dostaje to, na co zasłużyła. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Kontrnatarcie miało rozpocząć się od uderzenia wyprowadzonego z rejonu Sudży. To te tereny, które w sierpniu ubiegłego roku zajęli Ukraińcy. Według Radia Swoboda celem ataku jest rejon Balszoje Sołdackoje, położony na kierunku kurskim. Prokremlowscy blogerzy informują, że walki toczą się o osadę Berdzin. Ukraiński kontratak miał zaskoczyć Rosjan. Radio Swoboda podkreśla, że na razie nie ma niezależnych danych o sytuacji w obwodzie kurskim. Rozgłośnia przypomina, że w takiej sytuacji należy uważać na dezinformację, która jest jednym z elementów prowadzenia działań zbrojnych. Ukraińcy zajęli obwód kurski w sierpniu. Rosjanie od listopada usiłują przejąć inicjatywę w tym rejonie, wykorzystując m.in. oddziały północno-koreańskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielki powrót Oasis to jeden z najważniejszych punktów brytyjskiego koncertowego kalendarza w tym roku. Na jakie jeszcze występy będzie się można wybrać do Wielkiej Brytanii? O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Początek 4 lipca w Principality Stadium w Walii, a potem rodzinny Manchester, Londyn i Edynburg. Dalej cały świat od Irlandii po Brazylię. W brytyjskich zestawieniach cały czas pojawiają się też nazwiska dwóch artystek amerykańskich. Sabrina Carpenter przyjeżdża do Królestwa w marcu. Chapel Roan będzie gwiazdą festiwalu w Leeds. Na legendarnym Glastonbury zagra Neil Young, który pogodził się z organizatorami, wcześniej oskarżał ich o zbytnią komercjalizację, a teraz tłumaczy, że ktoś go źle poinformował. Dobrze poinformowani jesteśmy za to w kwestii tego, kto zagra na Download Festival w Leicestershire. Korn, Green Day, Bullet for My Valentine, Sex Pistols z Frankiem Carterem. Przez 10 nocy na Wembley grać będzie Coldplay, to rekord. Panowie pojadą też na północ do Hull. Charlie XCX będzie przez jeden dzień szefować nowemu londyńskiemu festiwalowi Lido. A w Królestwie usłyszeć będzie też można m.in. Robiego Williamsa, Billie Eilish i Bruce'a Springsteena. W tym roku album Born to Run obchodzi 50. urodziny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza. Najgorsza jest w Raciborzu w województwie śląskim i Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Z kolei na stan dostateczny powietrza wskazują stacje pomiarowe na Śląsku, a także we Włocławku, Białej Podlaskiej, Otwocku, Lublinie i Nowej Rudzie. Obecnie prawie 26,5% energii w sieci krajowej pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach odsetek ten nieznacznie wzrośnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Jutro w Bischofshofen zakończy się turniej czterech skoczni. W dzisiejszych kwalifikacjach znów dobrze skakał Paweł Wąsek. Uzyskał czwarty wynik. Fizycznie bardzo dobrze nastawiony, ale jak rano wstałem, to trochę to zmęczenie było czuć. Później mieliśmy lekką aktywację na salce, to po niej trochę lepiej, ale trochę jednak bym wolał i do łóżka. Ale udało się fajnie zebrać na ten skok kwalifikacyjny z taką dobrą energią jeszcze. W pierwszej serii Wąsek zmierzy się z Amerykaninem Kevinem Bicknerem. Aleksander zniszczył w oby nie bratobójczym pojedynku z Piotrem Żyłą, a Dawid Kubacki z Japończykiem Renem Nikaido. Kwalifikacji nie przebrnął Jakub Wolny. Z rzadka tylko polscy bobsleiści dają nam powody do zadowolenia, a tu jak grom z jasnego nieba Linda Wejszewski i Klaudia Adamek zajęły 9. miejsce w bobslejowych dwójkach podczas Pucharu Świata w Winterbergu. Warto wspomnieć w tym miejscu, że Klaudia Adamek to była lekkoatletka, sprinterka olimpijka z Tokio. W hokejowej ekstralidze Krakowia przegrała z GKS-em Tychy 2-4, Energa Toruń po dogrywce uległa JKH GKS-owi Jastrzębie 2-3, Podhale Nowy Targ po rzutach karnych przegrało z GKS-em Katowice 2-3, a Zagłębie Sosnowiec również potrzebowało karnych, by wygrać z Unią Oświęcim 2-1. Unia broni tytułu, a liderem jest GKS Tychy. Siatkarze Kuprum Stilonu Gorzów przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Było 1-3. Siatkarki Chemika Police pokonały Stal Mielec 3-0. Wolej Wrocław przegrał z Sokołem Mogilno 1-3. Pod koszami Dziki Warszawa przegrały z Treflem Sopot 71-76. Czarni Słupsk pokonali Zastal Zielona Góra 81-54. Wydarzeniem dnia był finał United Cup, jednak puchar nie dla Polaków, którzy musieli uznać wyższość Amerykanów. Przypomnę, przed rokiem również w finale przegrali z Niemcami. Najpierw Iga Świątek przegrała 2-4 z Coco Gauff, a potem Hubert Hurkacz po świetnym meczu i walce do ostatniej piłki musiał uznać wyższość Taylora Fritza 4-6, 7-5 i 6-7. Z całym teamem u boku Igi, Mai, Ali, Kamila, Janka i Mateusza było naprawdę fantastycznie i też wsparcie, jakie otrzymywaliśmy od kibiców w Sydney, było fenomenalne. Było tylu Polaków, którzy nam kibicowali, co naprawdę dodawało nam jeszcze więcej energii. Daliśmy naprawdę z siebie wszystko. Dotarliśmy do finału, gdzie zagraliśmy wyrównany mecz z Amerykanami. W sporcie to dziś wszystko. Usłyszymy się jutro po południową porą. Noc pochmurna z mroznącymi opadami. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Alerty wydano dla całego kraju. Najzimniej w nocy na Podlasiu minus 6 stopni, najwyższa temperatura plus 1 stopień nad morzem. Jutro nadal przewaga chmur, na termometrach od 2 do 10 stopni. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samo H. Osiem minut po godzinie 21:00. Jacek Chwyluk, Anna Regulska. Dobry wieczór. Witamy. Zapraszamy do godziny 23:00. last night, my beloved was like the moon. Last night, my beloved was like the moon. Was like the idealny naszego dzisiejszego spotkania w audycji Samocha, Arucz Aftab. Dziś nie będzie podsumowania, bo będzie we wtorek o godzinie 21 w audycji HCH. Już teraz Państwa zapraszam. Wraz z Bartkiem Chacińskim ułożymy naszą dwudziestkę. ulubionych płyt, może będzie ich nieco więcej. W każdym razie lista już powstaje i zapewniam, w najbliższy wtorek odliczymy i przypomnimy te najciekawsze pozycje, które według nas ukazały się w minionym roku 2024. Dzisiaj zatem nie będzie żadnych podsumowań w audycji Samocha. Posłuchamy natomiast nowej muzyki Davida Langa, amerykańskiego kompozytora, który znany jest także ze swoich związków z kinem, z filmami Paula Sorrentino. Utwór Composition as Explanation to utwór sceniczny, zainspirowany jednym z wykładów Gertrudy Stein. Utwór zamówiony w 2016 roku właśnie pojawił się na płycie, dokładnie w miniony piątek, i dzisiaj po godzinie 22 posłuchamy jego fragmentów. Powrócę także do mojego ulubionego cyklu Langa, czyli Death Speaks. No a poza tym także zabrzmi fragment jego nowej kompozycji, właściwie improwizacji takiej dronowej, Darker, która także pojawiła się w ostatnich tygodniach. David Lang to, przyznaję, jeden z moich ulubionych amerykańskich kompozytorów, no już w tej chwili średniego pokolenia, utytułowany. Jego muzyka jest bardzo różna i za każdym razem trochę coś innego mówi o samym kompozytorze i zawsze bardzo silnie związana jest także z tekstem, co dzisiaj będzie wyraźnie słychać. A w pierwszej godzinie tak wyszło, panie. Panie, bez których trudno sobie wyobrazić rok 2024, który właśnie zamknęliśmy. Arucz Aftab przed momentem, a za chwilę Wendy Eisenberg. phone by a photo of him smiling. Can you see? Can you see? Can you see me? God, what a lonely, lonely point of view. Can you be? Can you be? Can you just be? All the parts of the soul given to wanting cannot understand everything eludes them. Charmed to the core by the vastness of my anger. Can you see? Can you see? Can you see me? God. Wendy Eisenberg przed momentem w audycji Samocha ze swojej ostatniej płyty, która wydaje mi się troszeczkę gdzieś przemknęła niezauważona, Viewfinder, a to jest taki album, do którego bardzo lubię powracać i chyba zbyt nisko został sklasyfikowany w różnego rodzaju podsumowaniach, jeśli w ogóle się pojawia. Wendy Eisenberg, wokalistka, ale przede wszystkim znakomita gitarzystka. Jej pierwsza płyta Time Machine pojawiła się w roku 2017 i od tego czasu artystka regularnie pojawia się na swoich nowych płytach, ale także w różnych składach różnych instrumentalistów, między innymi w kwartecie Billa Orcata. W takim składzie przyjechała ostatnio do Warszawy i grała koncert, ale te jej solowe płyty To są takie albumy, które rozwijają się, powiedziałbym, z roku na rok i są coraz piękniejsze, bo to nie tylko piosenki, ale także improwizacje instrumentalne, odrobina w jazzu, chociaż ten jazz jest gdzieś tam kontrolowany. Piękna solówka na puzonie przed momentem w utworze In the Pines i tak dalej, i tak dalej. Można by wiele opowiadać, ale najlepiej słuchać jest Wendy Eisenberg z jej kolejnych płyt. To na pewno był niezły rok dla niej, podobnie jak dla Zoe Amby, która pojawiła się na kilku płytach, ale także na płycie swojej nowej grupy Beings. Thank you. Na płycie zaledwie 9 utworów, ale wszystkie niezwykle esencjonalne, takie jak ten przed momentem Happy to Be. Bings, czyli super kwartet. Zoe Amba grająca na saksofonie, ale także śpiewająca w niektórych fragmentach na tej płycie. Steve Gunn grający na gitarze. Shazad Ismaili na basie i syntezatorach oraz Jim White na perkusji. White, jeden z najbardziej zapracowanych perkusistów roku 2024. Zoe Amba, która także pojawiła się na płycie oktetu Marka Pospieszalskiego. Niezły rok, jeśli chodzi o tę artystkę i o Jima White'a. No a płyta, którą ten kwartet zadebiutował, to ważna pozycja, która pojawiła się na początku czerwca. Prezentowaliśmy ją Państwu obszernie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i to był taki kwartet wyczekiwany i myślę, że bardzo dobrze się stało, że wreszcie ta muzyka została ujawniona. Takich niespodzianek w tym roku było więcej, ale skoro dzisiaj panie, no to czas na kolejną artystkę, która również, no, chciałem powiedzieć, długo produkowała swój nowy album. Tak, no bo wszystko wyprodukowała od początku do końca, oczywiście zatrudniając przyjaciół do tego, by pojawili się w różnych fragmentach tego albumu, ale to ona podpisała ten album swoim imieniem i nazwiskiem. To drugi krążek na Lisi Nefro. W trzech latach Nala Sinefra opublikowała swój drugi album w wytwórni Warp, Endlessness. Muzyka, która właściwie nie ma końca. Ten album należy słuchać od pierwszej kompozycji do ostatniej, bo wszystkie utwory gdzieś tam powiązane są ze sobą. Artystka, powiedziałbym, międzynarodowa, przez lata związana z Brukselą, o korzeniach karaibskich, jednak ostatnio związana bardzo silnie z londyńskim światem muzyki jazzowej, improwizowanej, i właśnie bardzo różni goście, artyści pojawili się także na jej drugim krążku opublikowanym w roku 2024. To spróbujmy połączyć Nala Sinefra z Cali Malone. Thank you. To był znakomity rok dla Kali Malone, amerykańskiej kompozytorki i artystki związanej ze światem muzyki eksperymentalnej. Organistki, organy to jest ten najważniejszy instrument, na którym gra Kali Malone, ale wykorzystuje oczywiście także inne instrumenty, bo cała ta historia Kali Malone rozpoczęła się od fascynacji właśnie organami, ale kiedy wyjechała do Sztokholmu mając 18 lat i spotkała się z Ellen Arkbro, szwedzką awangardową kompozytorką, to trochę zmieniła się jej perspektywa pisania muzyki wszelkiej, nie tylko organowej, ale także elektroakustycznej. Dzisiaj to jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o nową muzykę i to właśnie nie tylko związaną z organami, ponieważ Kali Malone na swojej ostatniej płycie opublikowanej w roku 2024 All Life Long pokazuje, w jaki sposób czasami te same utwory mogą zabrzmieć w bardzo różnych opracowaniach i w bardzo różnych zestawach instrumentów. Stąd na przykład utwór All Life Long pojawia się w wersji wokalnej, w wersji organowej. Podobnie mamy w przypadku kompozycji No Sun to Burn i tak dalej, i tak dalej. Ten zestaw instrumentów Kali Malone poszerza się, co oznacza, że coraz łatwiej jej komponować na różne zestawy, na różne składy. Zresztą płyta, o której mówię, to właściwie trochę wspomnienie tego, co artystka robiła w latach 2020-2023, jeszcze w czasach pandemicznych. Utwory wokalne wykonywane są przez francuski Madame Ensemble. Poza tym mamy tutaj także instrumenty dęte, które gdzieś tam tworzą chóry odwołujące się do przeszłości. I ta przeszłość jest tutaj niezwykle istotna. Muzyka dawna to jest dział, który fascynuje Kali Malone. W połączeniu z inspiracjami współczesnymi to rzeczywiście przynosi bardzo ciekawe efekty. All Life Long to jedna z najciekawszych płyt minionego roku i przed momentem zabrzmiał taki instrumentalny kanon, w którym Kali Malone trochę puszcza oko do różnych technik instrumentalnych epoki średniowiecza, ale również świetnie pisze na głosy. Zatem no, wygląda na to, że doczekaliśmy się naprawdę znakomitej kompozytorki. Profano, che disincoge, Kali Malone, amerykańska kompozytorka, w ostatnim czasie zwraca się ku muzyce dawnej, przede wszystkim ku tradycji muzyki średniowiecza i techniki wówczas wykorzystywane, także adaptuje w swoich nowych utworach, tych zarejestrowanych właśnie na płycie wydanej w roku 2024. Tak kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, a musi ją zamknąć, no nie ma innego wyjścia. Bev Gibbons. Ja powracam po godzinie 22. Thank you.